băgăi, să jucăm bătuta, măi, să jucăm bătuta, măi, ia ca așa, așa, așa. Hai la horă, măi, făcăi, să jucăm bătuta, măi, să jucăm bătuta, măi, ia ca așa, așa, așa. După colță și rioară, ia ca așa și iar așa, să scoatem gora la afară, ia ca așa, așa, așa. După copză și vioară, ia ca așa și iar așa, să scoatem gora la afară, ia ca așa, așa, așa. Ia strigați cu toții, hai, să s-aud în șapte voi. Hei, hei, hei, hei, hei, nu vreau-mi place, măi, flăcăi. Hai, hai, hai, hai, hai, așa-mi place, măi, flăcăi. Să jucăm doi câte doi, cu fetele lângă noi, ia ca așa, așa, așa. Hai la horă, măi, flăcăi, să jucăm doi câte doi, cu fetele lângă noi, ia ca așa, așa, așa. După fluier și cipoi, ia ca așa și iar așa, jucați fete și flăcăi, ia ca așa, așa, așa. După fluier și cipoi, ia ca așa și iar așa, jucați fete și flăcăi, ia ca așa, așa, așa.